معنی با خون دیره لعن و علا قرآن مجید صفحه نمبر 42 40 اور 42 صفحه نمبر 42 نیچے سے تیسری لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 230 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مضبوط شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا. یہ اس مقام پر حج کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حج کی رسوم و رواج کی جو خود اختیار کی ہوئی تھی لوگوں نے ان کی یہاں اصلاح فرمائی اور اس سے پہلے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جو حج کرنے والے ہیں وہ مانگنے کے لحاظ سے دو قسم کے. ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا مانگتے ہیں. اب جو دنیا مانگتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ دنیا جو مانگتے ہیں یہ تین قسم کے لوگ. ایک گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کا آخرت پر یقین نہیں کہ وہ کفار اور مشرک تھی جو اس وقت طواف بھی کرتے تھے حج بھی کرتے تھے عمرہ بھی کرتے تھے. وہ ایک رسم کے لحاظ سے کرتے تھے قومیت کی بنیاد پر کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں انہوں نے کیا اس جان کر تاکہ آخرت پر ان کا کوئی یقین نہیں تھا. دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو منافقین جو اپنے مفادات کو دیکھتے. تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو ہیں ایمان والے لیکن آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا خوش نصیبوں کا یہ ایمان والے. فرمایا جو ایمان والے ہیں یہ اللہ سے دنیا بھی مانتے ہیں اللہ سے آخرت بھی مانتے ہیں. تو یہاں اللہ نے جامع دعا ذکر فرمایا ربنا اے ہمارے رب آتینا تو دے ہمیں پھر دنیا سے دنیا میں نہیں دنیا میں حسنہ. حسنہ کس کو کہیں؟ حسنہ یہ ہے کہ ایسی چیز کہ جس کے اندر بھلائی کی بھلائی ہو برائی کا پہلو نہ ہو اور جس کے اندر بھلائی ہوگی وہ چیز کون سی ہوگی؟ وہ چیز ہوگی جو دائمی زندگی کے لحاظ سے بھلائی والی ہو اور دائمی زندگی آخرت کی زندگی. کہ اللہ دنیا کے اندر وہ نعمتیں عطا فرما جو آخرت بنانے والی ہوں آخرت بگاڑنے والی ہوں. اور اس کے بعد ان کی دعا کا دوسرا جز فی الآخرت ہی حسن آئے اللہ آخرت میں بھی حسن آتا اور آخرت میں حسن آتا آخرت میں حسنہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو، قیامت کے دن رسوائی نہ ہو، جنت کا فیصلہ ہو کہ جنت میں جانے کا ہو اور جنت کی نعمتیں نصیب ہوں. اور جنت میں جانے والے دو قسم کے لوگ، ایک گروہ وہ کہ جو جہنم میں جا کر جہنم میں جائے گا، جہنم میں جا کر جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا عقیدہ درست، اعمال وہ کمزور ہے تو بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخل، کہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. میں جو لوگ جہنم میں پڑے ہوں اللہ کی رحمت ان کو جہنم سے نکالنا چاہتی، تو اہل جنت کے دل میں خیال پیدا ہوگا، وہ اللہ سے درخواست کریں گے اے اللہ کہ جہنم میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کا عقیدہ تو صحیح تھا لیکن اعمال میں کمزور تھے، نیکیاں بھی انہوں نے کی لیکن زیادہ انہوں نے برائیاں کی، کہ اللہ ان کی بخشش فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان میں سے جن جن کو تم جانتے ہو اور ان کی کوئی نیکی تمہیں معلوم ہے تو اس کی نشاندہی کرتے جاؤ، تو نشاندہی کریں گے تو اس پر وہ لوگ جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور غسل دینے کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. جس وقت تمام اہل جنت اپنی شفاعت کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ ہاں کوئی اور ہے جس کی کوئی نیکی تم جانتے ہو، کہ اللہ جن کی نیکیاں ہمیں معلوم تھی ان کی ہم نے نشاندہی کر دی، اب ہمارے علم میں کوئی ایسا نہیں جس کی کوئی نیکی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنا حق استعمال کر چکے ہو، میں اللہ ابھی باقی ہوں، لہٰذا جن کی کوئی نیکی بھی نہیں صرف عقیدہ صحیح ہے میں ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں. تو فرمایا کہ اب جہنم میں جانے والے لوگ دو قسم کے، کہ وہ جو مستقل جہنم میں رہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو جہنم میں عارضی جائے گا. اسی طرح جنت میں جانے والے لوگ بھی دو قسم ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا، اللہ مجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان کو نصیب ہوگا. دوسرا گروہ وہ ہے جو جہنم میں جا کر پھر جنت میں جائے گا. تو آگے اس دعا میں وہ تیسرا حصہ بیان فرما دیا، واقعنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا کے جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل، تو ہمیں عذاب کے آگ کے عذاب سے بچ. یہ بات بیان فرما دی، یہ بات بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے سلسلے میں یہ آخری آیت ہے جو نازل فرمائی، اس کے اندر جو ایام ہیں 11, 12, 13 کے ایام، ان کے بارے میں بھی وہاں ایک اختلاف پایا جاتا ہے. یہ ایام جمرات کے ایام ہیں، کنکریاں مارنے کے ایام. 10 تاریخ کو کنکریاں ماری جائیں گی، کس کو؟ بڑے شیطان، جمرۃ العقبہ کو، اور اس کے بعد 11, 12 کو دونوں تینوں شیطانی مقامات پر کنکریاں ماری جائیں گی، اور 13 ذوالحجہ کو جو مارنا چاہے ٹھیک ہے، فضیلت ہے، جو نہ مارنا چاہے وہ اس سے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائے. اب وہاں عرب میں یہ اختلاف تھا نبی علیہ السلام کے مبارک دور سے پہلے، کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ 2 دن 11, 12 کو مینا میں ٹھہرنا ہے کنکریاں مارنے کے لیے، اور اس سے زیادہ ٹھہرنا گناہ ہے، جیسے ہی 12 کے مغرب کا وقت ہو اس سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائیں، وہاں ٹھہرنا گناہ ہے. ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ نہیں، 13 کی کنکریاں چھوڑ کر جانا گناہ ہے. اب یہ دو صورتیں پی جاتی تھیں، کہ 12 کی کنکریاں تک رہیں گے اور شام سے پہلے 12 ذوالحجہ کو وہاں سے نکلیں، جو رہ جائے گا گنہگار ہے. اور دوسرا گروہ تھا جس کا کہنا یہ تھا کہ جو 13 ذوالحجہ کی کنکریاں نہیں مارتا اس سے پہلے یہاں سے نکل جاتا ہے وہ گنہگار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسئلہ بیان کروا دیا کہ 11, 12 کی کنکریاں مار کے جو چلا جائے وہ بھی گناہ گار نہیں، اس نے واجب ادا کر. और जो 13 की कंकरियां मारने के लिए रुक जाए तो 13 की कंकरियां मार के निकला है तो वो भी गुनाहगार नहीं बल्कि उसको फजीलत हासिल। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हज की 8वीं आयत है और हज का बयान इसमें मुकम्मल फरमाया। फरमाया कि वज़कुरुल्लाह और तुम जिक्र करो अल्लाह का फी अय्याम मादूदात गिने हुए दिनों में, तो ये गिनती कितनी। यहाँ एक बात तो यह काबिल गौर है कि वज़कुरुल्लाह फी अय्याम मादूदात कि अल्लाह का जिक्र करो गिने हुए दिनों में, तो इसके मानी ये नहीं है कि जिक्र इन्हीं दिनों में महदूद है कि खुद अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि ये गिने हुए जो दिन हैं इनमें जिक्र करो, बाकी दिनों में तो जिक्र नहीं करना। नहीं मेरे मोहम्मद, ये हज के सिलसिले में वहाँ मुतअल्लिका बात हो रही है कि यहाँ तुमने अपना काम मुकम्मल करना है और इनमें गिने हुए दिन कौन से हैं कि जिनके अंदर अल्लाह का जिक्र है, वो हैं अय्याम तशरीक। अय्याम तशरीक ये 11, 12, 13 इनको अय्याम तशरीक कहते हैं। क्यों? तकबीरात तशरीक तो 9 ज़ुल्हिज्जा से शुरू हो रही है, लेकिन अय्याम तशरीक जो है वो 11, 12, 13 को कहते हैं। क्यों? इसलिए कि तशरीक कहते हैं गोश्त को खुश करना, सुखाना। अब क्योंकि ये कुर्बानी के दिन है और इन दिनों के अंदर 10 से कुर्बानी शुरू हो रही है, जब 10 से कुर्बानी शुरू हो रही है तो गोश्त को लोग सुखा रहे हैं। कब? 10 तारीख से। तो ये सुखाने का अमल कुर्बानी 12 तक है और गोश्त के ये उसको खुश करने का जो अमल है वो 13 तक होगा। तो 12 को जो कुर्बानी हुई शाम से पहले, तो कब उसको आप खुश करेंगे? जाहिर है कि उसको खुश करने का अमल 13 में मुकम्मल होगा, इसलिए उनको अय्याम तशरीक कहते हैं। तकबीरात तशरीक 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर की नमाज से शुरू होंगी कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वल्लाहु अहद, ये जिक्र वाजिब। 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर की नमाज के बाद से 13 ज़ुल्हिज्जा असर की नमाज के बाद तक तकबीरात तशरीक का पढ़ना वाजिब। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि इन तकबीरात तशरीक को मुकम्मल करो अय्याम मादूदात में, गिने हुए दिनों में, यानी 13 ज़ुल्हिज्जा तक। अब यहाँ बाज़ लोगों को गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई कि हज़रत हदीस के अंदर ये बात आती है, हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अय्याम तशरीक कुर्बानी के दिन हैं। लिहाजा जब यह फरमा दिया कि अय्याम तशरीक कुर्बानी के दिन हैं, तो अय्याम तशरीक कौन सी हैं? 11, 12, 13। तो इससे मालूम हुआ कि 13 तारीख को भी कुर्बानी होगी, तो चौथे दिन भी कुर्बानी की जाएगी। इस हदीस से बात साबित है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि यह हदीस सनद के लिहाज से दुरुस्त नहीं। मैं इस बात में भी नहीं जानता। मैं एक और बात अर्ज करूँगा, जिन किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि अय्याम तशरीक कुर्बानी के दिन हैं, उसी किताब के अंदर से हदीस के बाद ये हदीस भी मौजूद है कि ज़ुल्हिज्जा का महीना कुर्बानी का महीना। जब यह कहा जाए कि ज़ुल्हिज्जा का महीना कुर्बानी का महीना है, आप कहते हैं कि ये फरमाया कि अय्याम तशरीक कुर्बानी के दिन हैं, तो लिहाजा पूरे अय्याम तशरीक के आखिर तक कुर्बानी होगी। फिर हजरत ने यह फरमाया कि ज़ुल्हिज्जा का महीना कुर्बानी का महीना है, तो फिर आखिरी ज़ुल्हिज्जा तक भी तो कुर्बानी होनी चाहिए। तो आप इस हदीस पर कहें उस मफहूम में इसको क्यों नहीं लेते कि जब यह कहा जाए कि ज़ुल्हिज्जा का महीना कुर्बानी का महीना है, तो फिर इसके मानी है कि आखिरी दिन तक 29 ज़ुल्हिज्जा तक, 30 का तो शक है, 29 ज़ुल्हिज्जा तो यकीनी है, तो 29 ज़ुल्हिज्जा तक कुर्बानी होनी चाहिए। मतलब इसके मानी है कि कुर्बानी इस महीने के अंदर होगी उन दिनों में जो मखसूस दिन है, तो फिर आप यहाँ उसके मानी क्यों नहीं लेते कि अय्याम तशरीक के अंदर कुर्बानी होगी? पूरे अय्याम तशरीक कुर्बानी के नहीं, जैसे पूरा महीना कुर्बानी का नहीं, ऐसे पूरे अय्याम तशरीक भी कुर्बानी के नहीं। तो ये कुर्बानी के जो दिन है वह अय्याम तशरीक के अंदर। अब रही यह बात कि कुर्बानी के दिन ये 3 हैं, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। 4 हज़रात का मैंने नाम लिया। حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان چار سے روایت موجود ہے حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر کہ قربانی کے دن یوم النہر کے بعد دو دن، یوم النہر 10 ذوالحجہ کو کہتے ہیں تو دو دن 11 اور 12، تو لہذا قربانی کے دن یہ. اب رہی یہ بات کہ ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ حضرت مردہ سنت کو زندہ کرنا یہ بڑی فضیلت ہے، تو چوتھے دن کی قربانی یہ مردہ سنت ہے، ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں. سنت کس کو کہیں؟ سنت وہ عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام سے ثابت ہو اور امت کے اندر مطلوب ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی قربانی دوسرے دن بھی نہیں کی، چوتھے دن تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے تو قربانی صرف پہلے دن فرمائی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دوسرے اور تیسرے دن فرمائی ہے، تو چوتھے دن کا عمل کس کا، کس کی سنت ہے؟ جب نہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا نہ صحابہ کرام نے عمل فرمایا، تو پھر یہ سنت کس معنی کے اندر؟ تو لہذا یہ قربانی کے دن پھر اس بات کا بھی خیال فرمائے گی، کیونکہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں 13 ذوالحجہ تک، اس لیے قربانی بھی 13 ذوالحجہ تک. تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں 9 ذوالحجہ سے، تو پھر قربانی تو 9 ذوالحجہ سے آپ نہیں فرماتے، وہ تو 10 ذوالحجہ کو عید کی نماز کے بعد سے فرماتے. تو معلوم ہوا کہ قربانی کا آغاز تکبیرات تشریق سے نہیں. پھر یہ کہ آپ کے نزدیک قربانی 13 ذوالحجہ کو دوپہر سے پہلے تک ہے، جبکہ تکبیرات تشریق پڑھی جا رہی ہیں عصر کی نماز تک، کہ مغرب کے قریب قریب اگر عصر کی نماز پڑھے گا تو تکبیرات تشریق پڑھے گا، تو آپ کے نزدیک تو دوپہر سے پہلے ہے قربانی. اگر تکبیرات تشریق سے ہے تو پھر اختتام تک ہونی چاہیے قربانی، اس کی آپ فائل لیں. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ نہ تکبیرات تشریق سے قربانی کا آغاز ہے، نہ تکبیرات تشریق کے اختتام پر قربانی کا اختتام. تکبیرات تشریق کا معاملہ علیحدہ ہے اور قربانی کا معاملہ علیحدہ. پھر ایک بات یہاں اور بھی قرآن مجید کے لحاظ سے قابل غور ہے کہ سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا ذکر فرمایا، وہاں ایام معلومات فرمایا، اور یہاں اللہ تعالی نے تکبیرات تشریق کا ذکر فرمایا تو ایام معدودات فرمایا. یہاں معدودات کا لفظ استعمال فرمایا، وہاں معلومات کا لفظ استعمال فرمایا، کہ اشتباہ پیدا نہ ہو کہ جی لفظ تو ایک جیسا ہے اس لیے مفہوم بھی ایک جیسا ہوگا. نہیں، وہاں لفظ معلومات بیان فرمایا اور وہاں ایام اور ہیں، اور یہاں معدودات بیان فرمایا، معلوم ہوا کہ یہاں ایام اور ہیں. تو یہاں ایام ہیں 13 ذوالحجہ تک اور وہاں ایام ہیں 12 ذوالحجہ تک، تو یہ فرق قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے بھی معلوم ہوا. فرمایا کہ واذکروا اللہ، تم ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، دیے ہوئے دنوں میں. اب کیا یہ تکبیرات تشریق جو لوگ مینا میں ہیں صرف وہی پڑھیں گے؟ نہیں، تکبیرات تشریق کا حکم تو عام ہے، تو اس لیے اس کا ذکر پہلے فرما دیا. یہ فرما کے اب وہ مینا والا جو اختلاف ہے کہ 12 ذوالحجہ مغرب سے پہلے نکلنا ضروری ہے، اور یہ بات کہ 13 ذوالحجہ تک وہاں ٹھہرنا ضروری ہے، تو اللہ نے اس کو یہاں اس اختلاف کو واضح فرمایا. وَفَمَن تَعَجَّلَ، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، دو دنوں میں، کہ 11 اور 12 کی اس نے کنکریاں ماری ہیں، فلا اسم علی، بس نہیں کوئی گناہ ہو. اگر 13 کے کنکریاں نہیں ماری اور 12 کو کنکریاں مار کے وہاں سے چلا گیا تو اس میں کوئی گناہ. وہ من تاخرا، اور جس نے تاخیر کی، جو پیچھے رہا، کہ 13 ذوالحجہ کو بھی وہیں رہا اور 13 ذوالحجہ کے بھی کنکریاں ماری، فلا اسم علی، بس نہیں کوئی گناہ ہو. نہ وہ گناہ گار ہے نہ وہ گناہ گار ہے، دونوں صورتیں جائز، کہ 12 کو کنکریاں مار کے بھی وہاں سے جا سکتے ہیں اور 13 ذوالحجہ کے کنکریوں کے لیے ٹھہر بھی سکتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں گناہ نہیں. جو دو گروہ تھے اور ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، اللہ نے اس کی یہاں پہ نفی فرما دی، لیکن یہاں ایک شرط فرمائی کہ گناہ نہیں. کس پہ نہیں گناہ؟ لمن اتقا، اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، کہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس نے 12 ذوالحجہ کو کنکریاں ماری وہاں سے چلا گیا اللہ کے خوف کی حالت میں وہاں سے. اور جس نے 13 ذوالحجہ کا خیال کے کنکریاں ماری اس نے بھی فخر غرور نہیں کیا کہ میں نے تو 13 کی کنکریاں بھی ماری، بلکہ میں کہ خوف اللہ کا دل میں تو میں کہ خون پھر کوئی گناہ. پھر یہ کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 12 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنی، 10 ذوالحجہ کو جو کنکریاں ہیں وہ پہلے وقت میں ماری جاتی، 10 ذوالحجہ میں کنکریاں پہلے وقت میں ماری جائیں گی، اس کے بعد پھر قربانی ہے، قربانی کے بعد پھر حل ہے حجامت کرانا. اس کے اندر ترتیب واجب ہے، اگر ترتیب بدل گئی تو دم واجب ہو جائے گا، ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد 11 اور 12 ذوالحجہ کی جو کنکریاں ہیں وہ زوال کے بعد ماری جائیں گی، پہلے ٹائم نہیں ماری جائیں گی، دوسرے ٹائم ماری جائیں گی ظہر کے بعد، زوال کا ٹائم ہو گیا اس کے بعد ماری جائیں گی 11 اور 12. اب 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے تو وہاں مینا سے نکل جائیں، اگر مینا سے 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے نہیں نکلے، مغرب کا وقت وہاں ہو گیا، تو اب بہتر ہے کہ 13 ذوالحجہ کی کنکریاں مار کے وہاں سے جائیں، اور جس کو رات وہاں پڑ گئی تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ 13 کی کنکریاں ماریں، تو لہذا اب 13 کی کنکریاں مارنا واجب ہو جائے گا. اگر رات وہاں نہیں ہوئی تو مغرب کا وقت ہو گیا تو پھر کنکریاں مار کے جانا بہتر ہے، اور اگر مغرب سے پہلے چلا گیا تو یہ کنکریاں نہیں مارے گا 13 ذوالحجہ والی. اب 13 ذوالحجہ کو یہ رعایت ہے کہ اگر زوال کے بعد مارے گا تو فضیلت ہے، اگر زوال سے پہلے مارے گا تو بھی جائز ہے مار سکتے، لیکن 11 اور 12 میں زوال کے بعد مارے گا، زوال سے پہلے نہیں مارے گا. تو 13 ذوالحجہ کو زوال سے پہلے کنکریاں مار کے وہاں سے جا سکتے ہیں، اگر زوال کے بعد مارے تو یہ فضیلت ہے. اور یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ آدمی جو یہاں سے گیا ہے وہ کس لیے گیا ہے؟ وہ اس لیے گیا ہے کہ تاکہ یہ حج کرے، جب حج کرے تو اس سے پورا پورا فائدہ کیوں نہ اٹھائے، جہاں جہاں فضیلت ہے اس فضیلت کو کیوں نہ حاصل کیے. تو اس لیے بہتر ہے کہ 13 ذوالحجہ کی کنکریاں زوال کے بعد مار دی. وہاں سے اگر آئے گا مکہ مکرمہ میں تو کیا کرے گا؟ تو عبادت ہی کرنی ہے. اور یہ پھر 13 ذوالحجہ والی جو فضیلت چھوڑ کے آئے گا، کیا یہ آ کے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، پھر اس کو چھوڑ کے کیجیے. تو اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو 13 ذوالحجہ کی کنکریاں زوال کے بعد مار کے پھر یہاں سے روانہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا. اور اس کے اندر مجھے اور آپ کو ایک تنبیہ فرمائی کہ حج کر کے جو ہم آئے ہیں تو کیا دماغ کے اندر غرور کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یا تقوی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے؟ اس کا جائزہ لیں. اگر غرور کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں تو حاجی ہوں، میں تو 13 ذوالحجہ کی کنکریاں بھی مار کے آیا ہوں، تو یہ خوف خدا نہ ہو. جب خوف خدا نہیں تو قبولیت نہیں. کہ اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ کس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں؟ اللہ اس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، کہ جس کے دل میں تقویٰ ہو اور اللہ تعالی اس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. تو لہذا جب حج کر کے آئے ہیں تو دماغ میں اگر غرور کی کیفیت ہے کہ میں حاجی ہوں، تو اس کے معنی ہے کہ حج قبول ہے. اور اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں، بڑا آسان فرق ہے کہ آپ نے نماز فجر ادا کی، اب یہ دیکھنا ہے کہ نماز فجر قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر نماز ظہر آپ نے بروقت ادا فرما دی تو اس کے معنی ہے کہ فجر کی نماز قبول ہو گئی، اور اگر نماز ظہر کے اندر سستی ہو گئی تو معلوم ہوا کہ فجر کی نماز میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے. آدمی حج سے واپس آیا، زندگی کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہوا، تبدیلی پیدا ہو گئی، نیکی کی رغبت بڑھ گئی، تو اس کے معنی ہے حج قبول ہو. اور اگر آنے کے بعد پھر وہی غفلت کی زندگی ہے تو اس کے معنی ہے کہ حج قبول نہیں ہوا، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اور اس کے یہ نتائج سامنے آ رہے ہیں، تو اس پہ اللہ سے استغفار جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو حج کی قبولیت کی دلیل کہ حج کے بعد زندگی کی تبدیلی. اور یہاں ایک اور بات کی گزارش کرتا ہے کہ یہ مہینوں کا سلسلہ چل رہا تھا تو سال کا شمار کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت ہمارے پاس دو حکم ہیں ایک ہی مہینے کے، دونوں حکم آپس میں تضاد رکھتے ہیں، اب ان میں سے ایک پہلے کا حکم ہے دوسرا بعد کا حکم ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہو پا رہا کہ یہ پہلے کا ہے یا یہ پہلے کا ہے، تو ایک درخواست ہے کہ کوئی گنتی کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ پہلے سال کا ہے یہ بات کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مشاورت پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، دیگر حضرات بھی موجود تھے، یہ بات طے ہوئی کہ گنتی کا آغاز کیا جائے تو کہاں سے کیا جائے. ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سال سے شمار کیا جائے. کہا گا کہ نہیں، اس کے اندر دو قباحتیں ہیں. ایک قباحت یہ ہے کہ جب ولادت کے سال سے گنتی ہوگی تو خوشی کی کیفیت ہوگی، جب خوشی کی کیفیت ہوگی تو غفلت کی کیفیت ہوگی، تو لہذا اس سے نہیں. اور دوسری قباحت یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اپنے سال کا شمار کرتے ہیں، تو عیسائیوں سے مشابہت ہوگی اور غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا ضروری، تو اس کے اندر دو قباحتیں ہیں، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جاتا. پھر تجویز سامنے آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے سال سے شمار کیا جائے، تو فرمایا گیا کہ نہیں، وفات کے ساتھ شمار کریں گے تو احساس ہوگا کہ حضرت کی وفات کا سال ہے، اور غم کی کیفیت ہوگی، جب غم کی کیفیت ہوگی تو عمل نہیں ہوگا، تو اس سے بھی نقصان کی بات. پھر تجویز سامنے آئی کہ ہجرت سے شمار کیا جائے، اس کو اتفاق سے قبول کیا گیا، کیونکہ ہجرت سے دو فائدے ہو رہے ہیں. ایک فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مال و متاع کو، خاندانوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، تو دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر احساس ہوگا کہ جیسے ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جانا ہے، ایسے دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں جانا ہے، تو اس سے فکر آخرت پیدا ہوگی. اس کو اختیار کر لیا گیا. اب یہ کہ مہینہ پہلا کون سا ہونا چاہیے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس کا حج مقبول اور مغرور ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج نکلا. تو فرمایا کہ ذوالحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور حج کے بعد پھر زندگی کو استوار کرنا ہے اسی تقوی کی کیفیت میں، تو اس لیے محرم سے تبدیلی آنا چاہیے اپنے کردار کے اندر اور اپنے اعمال کے اندر، تو اس لیے محرم کو پہلا مہینہ شمار کیا جائے، محرم الحرام کو پہلا مہینہ اس لیے شمار کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ ہماری بدنصیبی، ہم نے محرم الحرام کا مہینہ رونے پیٹنے کے لیے بنایا ہوا ہے، مگر نہ یہ اصلاح کے آغاز کا مہینہ، تو یہاں سے محرم الحرام سے اپنی اصلاح کا آغاز جو ہے وہ کرنا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ضابطہ کہ اللہ متقیوں کا عمل قبول فرماتا ہے. فرمایا کہ یہ جو تقوی ہے کیا حج تک محدود ہے؟ نہیں. فرمایا کہ حج سے پہلے بھی تقوی ہونا چاہیے، اور حج میں بھی پوری تربیت تقوی کی ہونی چاہیے، اور جب واپس آئے ہو یا وہ لوگ جو حج پہ نہیں گئے کہ ان کے لیے بھی، اور جو حج سے ہو کر آئے ان کے لیے بھی، یہ لازم ہے کہ پوری زندگی تقوی والی گزارنی ان کو چاہیے. فرمایا کہ یہاں ایک بات میں نے عرض کی ہے، اس کو میں مکمل کر دوں، غلط فہمی پیدا نہ ہو. ایک آدمی حج پہ گیا، حج سے واپس آیا اور اس نے تقوی اختیار نہیں کیا، تو حج کے اندر قبولیت تو پیدا نہیں ہوئی، لیکن حج کا فرض ادا ہو گیا. فرض ادا نہ کرنے پر جو عذاب ہوگا وہ عذاب اس کو نہیں ہوگا، جو درجات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، لیکن فرض کا ادا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور فرض کے چھوٹ جانے پر جو عذاب ہے وہ عذاب اس کو نہیں ہوگا. بارہ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب حج تقوی والا نہیں ہوا تو پھر حج کرنے کا فائدہ کیا. میرے محترم، فائدہ ہے تو اس کی وجہ سے فرض تو ادا ہو جائے گا، اور فرض ادا نہ کرنے کا جو عذاب ہے اس سے تو حفاظت ہو جائے گی. تو یہ عام ضابطہ بیان فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور یہ ڈر پیدا ہوگا کس طریقے سے؟ فرمایا کہ یہ ہماری رحمت اور شفقت ہے، طریقہ بھی ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّكُمْ، یقیناً تم الیہی، اس کی طرف تو شعون جمع کیے جاؤ. جب فکر آخرت پیدا کرو گے کہ آخرت ہے، قیامت ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے گا اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دے گا. جب یہ یقین پختہ ہوگا تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور زندگی تبدیل بنے گی. اللہ مجھے آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. درس کے ساتھ ہی ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اور میری خالہ زاد بہن کا کل انتقال ہوا. تو آپ حضرات ایک بار سے وفات ہے تو ان بار سے کلاس پڑھنے تاکہ تمام ایمان والوں کے لیے ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء